นี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกนั่งพูดอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130ทุกวันมาทำหน้าที่ของสมณะธรรมฟังในการที่จะให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งซึ่งเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยล่ะที่มีความละเอียดลึกซึ้งเห็นได้ยากเป็นอนุไม่ใช่แค่ว่าอ่านตรีตรึกทำความเข้าใจใคร่ครวญแล้วมันจะรู้ซึ้งเข้าใจดีได้เลยมันต้องอาศัยนอกจากการฟังนอกจากการใคร่ครวญนอกจากการปฏิบัติแล้วการทำด้วยพูดง่ายคืออาศัยทุกอย่างไม่ใช่แค่คิดนึกใคร่ครวญเฉยๆไอ้การที่ว่าต้องอาศัยทุกอย่างอะไรบ้างที่ว่าทุกอย่างเนี่ยความเพียรด้วยการอ่านด้วยศรัทธาด้วยสมาธิด้วยต้องมีปัญญาด้วยต้องมีการเอาใจใส่ด้วยต้องมีเพื่อนดีด้วยต้องอาศัยปากด้วยในการที่จะพูดคำดีต้องอาศัยกายด้วยในการที่จะมีสัมมากัมมันตะต้องอาศัยในความคิดด้วยว่าอย่าไปคิดเรื่องที่ไม่ดีต้องคิดแต่เรื่องดีๆอาศัยหลายอย่างมาประกอบกันให้มันเข้ากันเป็นหนึ่งอันเดียวกันจึงจะออกมาดีได้ทุกฝั่งในธรรมะในนี้การฟังที่เรามาฟังกันอยู่ทุกวันทุกวันนี้ช่วยได้นะช่วยได้การที่เรามาคิดใคร่ครวญอยู่ทุกวันทุกวันนี่ก็ช่วยได้แน่นอนแต่ว่าศรัทธานี้ต้องมีเองความเพียรนี้ต้องทำเองเวลาทำก็ทำในจิตในใจของเรานี่แหละผลเกิดขึ้นแล้วความดีความงามก็อยู่ในจิตในใจของเรานี่แหละทำแล้วมีแล้วทุกฝั่งมันดีเป็นมงคลฟังทำตามการนี่เป็นมงคลมากๆไม่ใช่แค่ว่าตัวเราได้ดีนะทุกฝั่งคนอื่นที่อยู่รอบข้างคนที่เขารับทราบข้อมูลติดต่อปฏิสันทานกับเราก็ได้ดีไปด้วยจะไม่ได้รับการเบียดเบียนจะได้รับแต่เมตตาจิตความรักใคร่เอ็นดูต่างๆเป็นต้นธรรมะนี้ช่วยรักษาตัวเองได้ด้วยยังช่วยรักษาคนอื่นด้วยยังรักษาทั้งสองฝ่ายด้วยให้มีความดีขึ้นได้ซึ่งแน่นอนว่าถ้ามีสิ่งที่เป็นธรรมะก็มีสิ่งที่เป็นอธรรมคือที่ไม่ใช่ธรรมะสิ่งที่เป็นธรรมะสิ่งที่เป็นอธรรมมันแตกต่างกันยังไงคืออะไรที่บิดเบี้ยวไปจากธรรมะนั่นก็คือเป็นอธรรมอะไรที่บิดเบี้ยวไปจากธรรมะธรรมะนี่เป็นยังไงธรรมะนี่ก็คือคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกไว้ดีแล้วเราเรียกเต็มๆว่าสวัคคาตธรรมแต่จะพูดเต็มไปอีกก็คือมีคุณสมบัติของความที่เป็นไปอย่างนั้นเป็นถูกต้องตรงจริงตลอดการไม่เกี่ยวเนื่องด้วยการทำได้จริงควรเชิญคนเข้ามาดูมาพิสูจน์ได้เป็นต้นนี้ซึ่งบางคนจะเข้าใจคลาดเคลื่อนไปนิดนึงว่ากิเลสตัณหาไอ้สิ่งที่ไม่ดีนั่นคืออธรรมสิ่งที่ดีเป็นธรรมะจริงๆพระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องสิ่งที่ไม่ดีไว้ด้วยนะท่านฟังกิเลสตัณหาอวิชชาเนี่ยเราได้ยินกันมาเนี่ยก็พระพุทธเจ้านั่นแหละสอนแต่ลักษณะคำสอนที่อยู่ในธรรมะของท่านเนี่ยคือสอนหน้าที่ในการปฏิบัติที่ให้ไม่เหมือนกันไงเป็นธรรมะนะสอนว่ากิเลสนี่ควรละตัณหานี่ต้องสลัดมันออกอวิชชานี่ต้องรื้อถอนมันเสียในขณะที่ความอดทนต้องทำให้มากมีให้มากเรื่องการพูดดีต้องเจริญเรื่องการแผ่เมตตาเรื่องการทำไว้ในใจโดยแยบคายอันนี้ต้องทำให้มากคือมีหน้าที่ที่ควรทำในแต่ละกิจในแต่ละอย่างนี้อันนี้คือสอนไว้หมดบอกไว้หมด สอนบอกไว้เพื่ออะไรท่านฟังให้ทำให้ถูกอันนี้ต้องละอันนี้ต้องทำให้เจริญอันนี้ต้องทำให้แจ้งมีกิจที่ควรทำนี่แตกต่างกันทีนี้ถ้าบอกว่ามีคนเขาพูดว่าเออที่กิจที่ควรทำนี่มันไม่เหมือนกันกับที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกไว้อันนั้นคือเป็นอธรรมคือไม่ใช่สิ่งที่เป็นธรรมละหรืออะไรที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้เลยเช่นบางทีภาษาอังกฤษอย่างนี้เป็นต้นหรือเกี่ยวกับเทคโนโลยีไปอวกาศซึ่งส่วนนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแน่นอนอย่างนี้อันนี้ก็เป็นส่วนที่ไม่ใช่ธรรมะละเราจะมาจัดเกี่ยวกับเรื่องโลกอ่ะได้อยู่โดยอัตถะโดยอัตถะก็ทำให้ถูกกิจก็จะถือว่าเป็นส่วนที่เป็นธรรมะได้ทีนี้การเข้าใจที่จะคลายเคลื่อนไปตามฝั่งทำให้สิ่งที่เป็นธรรมะกลายเป็นอาธรรมหรือทำให้สิ่งที่เราคิดว่าเราจะทำถูกมันกลับกลายเป็นผิดไปทำให้มีความเข้าใจที่คลายเคลื่อนไปทำให้เป็นสิ่งที่แบบว่าเป๋ไม่ถูกต้องผิดเพี้ยนไปนั่นคือความดีมันจะถูกตัดรานออกถูกล้างผลาญออกการถูกล้างผลาญการถูกตัดรานความดีนั้นท่านก็ใช้คำว่ามานหมอม้าสระอารอเรือนี่แหละมานหมายถึงการล้างผลาญความดีถ้าเป็นคนก็คือผู้ตัดรานตัดล้างผลาญความดีมานี้มีอยู่ท่านผู้ฟังเราจะทำความดีเกิดมีความคิดขึ้นมาไม่ต้องทำหรอกนะไว้โอกาสหน้าแน่ความคิดเนี้ยเป็นมารคือมันจะตัดล้างความดีของเราหรือว่าฉันจะไปนั่งสมาธิสักหน่อยนึงมีความคิดว่าโอ้นอนก่อนแล้วกันนะแน่ในความคิดนั้นคือมารซึ่งคำนี้ยังมาใช้ในลักษณะที่เป็นบุคลาธิฐานก็ได้คือเปรียบเทียบสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่ามันมาตัดล้างความดีเป็นเหมือนกับเถวบุตรมารที่จะมาคอยกวนคอยอะไรต่างๆมีอยู่ใช้ลักษณะแบบนั้นก็มีอย่างเช่นเราจะบอกว่านี่มารหัวขนอย่างฉันจะทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งแม้มันเป็นมารความสุขมาคอยกวนบางทีเราก็ใช้เปรียบเทียบไปในลักษณะนั้นซึ่งในคำอธิบายทุกฝั่งท่านก็จึงแจกแจงออกมาให้ว่าลักษณะที่จะมากวนให้หมดตัดล้างความดีไปเนี่ยนะก็มีเทวบุตรมารนี่แหละที่หมายถึงเป็นเทวดาที่มีนิสัยไม่ดีมีมิจฉาทิฏฐิในการที่จะตัดล้างทำความดีของใครสักคนใดคนหนึ่งนี่ให้มันหายไปมีอยู่เทวดาในชั้นดาวดึงที่มาคอยกวนพระสองรูปนี่เป็นเพื่อนสนิทกันมากเลยแล้วปรากฏว่าเทวดาองค์นี้ก็จะมาทดลองดูสิไหนสนิทกันมากก็เลยสร้างสถานการณ์ขึ้นมาพอสร้างสถานการณ์ขึ้นมาโดยอาศัยจังหวะที่ภิกษุรูปหนึ่งอาจจะต้องไปถ่ายทุกข์ที่พุ่มไม้แห่งหนึ่งก็ปลอมตัวแปลงกายเป็นผู้หญิงเหมือนเข้าไปทำกิจอะไรกันด้วยกับพระรูปที่ยืนคอยอยู่นี่ก็คิดว่าอ้าวนี่ปาราชิกแล้วเนี่ยศีลวิบัติแล้วก็เลยทีนี้ไม่เข้ากันละลงกันไม่ได้แล้วเกลียดกันละท่านอยู่ของท่านดีๆก็ไปกวนไปป่วนให้เกิดการไม่ลงรอยกันนี่คือทำตัวเป็นลักษณะของมารแต่ภายหลังก็กลับตัวได้นะเทวดาตนนี้ในตอนท้ายรายการจะให้ฟังเรื่องนี้หรือว่าหมู่ภิกษุที่เขาไปอยู่ตามป่าแห่งหนึ่งรู้กับเทวดาที่อยู่ที่นั่นก็ไม่พอใจว่าโอ้ภิกษุจะมาอยู่อะไรกันที่นี่ฉันจะต้องมาลงอยู่ในพื้นดินมันลำบากก็เลยเดินในมิจฉาเป็นผีเป็นอะไรที่จะให้อยู่ไม่เป็นสุขกลิ่นเหม็นบ้างเป็นความร้อนบ้างเป็นเสียงประหลาดบ้างพวกภิกษุนี่ก็คิดว่าผีหลอกแล้วก็เลยไปหาพระพุทธเจ้าขอคำแนะนำอันนี้จะเป็นที่มาของกรณียเมตตาสูตรนี่ก็ทำตัวเป็นมารคือล้างพลานความดีของคนอื่นเขาหรือเทวดาที่ขึ้นไปกว่านั้นเช่นในชั้นปรินิมิตสวัสดีเนี่ยก็เป็นฝักฝ่ายของมารมีอยู่อันนี้เราก็เรียกรวมหมู่นี้ทั้งหมดนั่นแหละว่าเป็นเทวบุตรมารและมีเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกซึ่งมารนี้ก็มีคำอธิบายที่แจกแจง ขยายความไปอื่นอีกท่านผู้ฟังบอกว่ากิเลสมานอย่างนี้ก็มีซึ่งหมายถึงกิเลสที่มันจะมาตัดล้างความดีของเราไม่ให้มันจะสืบต่อไปได้หรือมานคือความตายคือมัจจุมานที่จะมาตัดให้ชีวิตของเรามันสืบต่อไปไม่ได้หรือว่าขันธมานตั้งก็เคยพูดเอาไว้ขันธมานนี่คือหมายถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ว่าจริงๆถ้าเราจะแบ่งกันให้ถูกต้องนี่นะท่านฟังนะมานนี้ถ้าเราจะหมายถึงผู้ล้างความความดีเราควรจะจัดไว้ในสัดส่วนเกี่ยวกับตัณหาอวิชชากิเลสพวกนี้ส่วนที่เป็นเกี่ยวกับขันธ์ 5เช่นความตายความเกิดรูปเวทนาพวกนี้เราก็ควรจะจัดไว้อีกส่วนหนึ่งเพราะว่าหน้าที่การทำงานของมันเนี่ยเหมือนกันเราต้องทำความเข้าใจในสิ่งนั้นแต่ที่ครูบาอาจารย์ท่านอธิบายไว้หมายถึงเนี่ยก็คงจะหมายถึงจุดที่มันจะทำให้ความดีของเราสิ้นสุดได้เราจึงต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าถ้าหมายถึงมันคือความตายเอาคุณต้องทำความเข้าใจความตายนี้ให้ถูกต้องมันคือขันเราต้องทำความเข้าใจในขันนี้ให้ถูกต้องมันคือกิเลสกิเลสนี้ต้องละนะไม่ใช่ทำความเข้าใจมันคือเทวบุตรอันนี้ต้องอย่าไปคบมันคนที่ไม่ดีต้องละทิ้งเสียพอเราทำความเข้าใจในเนื้อหาของสิ่งที่ควรปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องแล้วอันนี้ก็จะมีความเข้าใจได้วันนี้ต้องการจะมาอธิบายถึงจุดที่เรียกว่าเป็นเทวบุตรมานท่านฟังผู้อธิบายมานี่เพิ่งจะเข้าเนื้อหานะว่าเทวบุตรมานหมายถึงเทวดาที่มาตัดล้างผลาญจะมาคอยขัดขวางพระพุทธเจ้าของเราซึ่งมาในเรื่องราวที่ท่านอธิบายไว้เนี่ยนะบอกว่าตั้งแต่ตอนพระพุทธเจ้าจะออกบวชเนี่ยเป็นโพธิสัตว์อยู่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะอยู่เนี่ยก็มากวนขวางไว้ว่าไม่ให้บวชอย่าบวชนะคือเอาทรัพย์สินสมบัติความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยมาล่อเลยว่าอีก7วันนะท่านนี่จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วจะออกไปไหนนี่ก็ขวางไว้ทีหนึ่งแต่พอออกบวชแล้วเนี่ยตอนนั้นในช่วง6ปีที่โพธิสัตว์คือเจ้าชายสิทธัตถะนี้ทำความเพียรอยู่เนี่ยไม่ได้ช่องเลยในตำราคัมภีร์เขากล่าวไว้อย่างนี้บอกว่าก็สมัยนั้นแหละมารผู้ใจบาปติดตามพระผู้มีพระภาคคอยมุ่งหาช่องโอกาสสิ้น7ปีก็ยังไม่ได้ช่องคำนี้หมายความว่าอะไรท่านฟังหมายความว่าในช่วงที่ทำความเพียรอยู่6ปีเนี่ยถ้าเราจะนับปีให้ถูกต้องเนี่ยนะสมมติเดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์อย่างเงี้ยอ่ะเริ่มนับเดือนกุมภาไปจนถึงเดือนกุมภาปีหน้าเราก็บอกว่าปีหนึ่งใช่ไหมแต่จริงๆมันคาบเกี่ยวปี2ปีคือปีนี้ด้วยแล้วก็ปีหน้าด้วยคาบเกี่ยว2ปีเราจึงใช้คำว่า2ปีแต่ถ้าเราจะนับไป6ปีถ้าเราเริ่มเดือนมิถุนายนปีนี้นับไปจนถึงมิถุนายนอีก6ปีข้างหน้ามันก็คาบเกี่ยว7ปีถึงในที่นี้ท่านจึงใช้คำว่า7ปีนี่แหละยังไม่ได้โอกาสเพราะว่า7ปีนั้นทำผิดทำไม่ถูกคำว่าทำไม่ถูกนี่คือหมายถึงทำทุกรกิริยาตอนยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ยังทำไม่ถูกทำไม่ถูกอยู่แล้วจะไปกวนทำไมใช่ปะไม่กวนสบายสบายชิวชิวมานว่างี้แต่พอมาช่วงท้ายๆที่ว่าเริ่มเลิกจากการทำทุกรกิริยาแล้วเนี่ยแล้วก็มารับประทานอาหารเดินตามทางสายกลางเมื่อที่มารก็เผลอช่วงที่มารเผลอหรือว่ามารก็คิดว่าให้คนนี้เสร็จเราแล้วอยู่ในอุ้งมือของเราแล้วมันก็แบบไม่ได้กวนหรือคิดว่ากับดักที่เขาวางเอาไว้มารจะวางกับดักไว้เสมอท่านฟังไว้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจวางไว้อยู่ตามช่องทั้ง6ช่องนี้เพื่อเราจะมาติดกับของรูปของเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วก็ธรรมารมณ์ติดกับตรงนี้แล้วเกิดความชั่วขึ้นเมื่อไหร่เช่นกิเลสเกิดขึ้นนั่นก็เป็นกิเลสมานเสร็จมานแล้วทีนี้ความดีของคุณลดลงไปความชั่วของคุณเพิ่มขึ้นมาหวานเลยหวานนี่คืออยู่ในอุ้งมือของมานแล้วอย่างโพธิสัตว์เนี่ยตอนทำทุกรกิริยาอยู่เนี่ยมันก็คอยเล็งดูอยู่นี่มัน แต่ไม่ถูกเนี่ยมีมิจฉาทิฏฐิอาศัยเราละยิ้มละก็คือไม่ได้ต้องทำอะไรซึ่งบางทีมันก็เผลอเหมือนกันมานี่มันก็เผลอก็มีมันก็ไปเอนเตอร์เทนมันก็ไปบันเทิงมันก็ไปทำอะไรที่เป็นสิ่งที่คนไม่ดีบางทีเขาก็ทำกันบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ้าแล้วเป็นคนไม่ดีแล้วทำไมถึงจะมาเป็นเทวดาได้ไม่ใช่เทวดาเท่านั้นหรือที่ว่าจะมาเป็นคนดีได้ใช่อยู่ทั้งฝั่งคือกรรมบางทีก็ยังไม่ให้ผลไงคนเราเนี่ยเห็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเต็มที่คนที่มั่งมีสีสุขมีความร่ำรวยอันนี้คือเขามีบุญทำกรรมมาดีแต่ว่าดันไปทำชั่วเป็นคนที่คิดเบียดเบียนคนอื่นมีใจพยาบาทโอ้เราเห็นเยอะแยะอันนี้คือมีบุญมาดีแต่ว่ามีทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องในชาตินั้นอาจจะคบเพื่อนชั่วอาจจะมีความเห็นผิดวิปริตไปก็ทำให้เกิดความไม่ดีได้ซึ่งนี่มันเป็นเรื่องของกรรมทำมาดีมีทำมาชั่วก็มีเกิดภาษาเป็นอย่างนี้มีก็เลยทำให้การกระทำเป็นอย่างนั้นไปแต่อย่าไปคิดว่าทำชั่วแล้วกรรมจะไม่ให้ผลให้ผลแน่นอนเรื่องราวที่พระพุทธเจ้ายืนยันไว้กับมาเนี่ยมีหลายจุดหลายประเด็นมารบางตนนะทำไม่ดีมากจนกระทั่งว่าถูกธรณีสูบอะตกนรกบุญหมดเดียวนั้นไปเกิดในอเวจีมหานรกก็มีจนเอาหินปาศีรษะของอัครสาวกเบื้องขวาถูกจมลงไปในนรกเดียวนั้นเลยก็มีในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนหรือว่ายักษ์เอาไม้ตะบองตีหัวท่านพระสารีบุตรก็จมหายไปเลยความชั่วนี้มากความดีน้อยมารที่มากวนพระพุทธเจ้าตั้งแต่ตอนก่อนการตรัสรู้นี่ก็คงยังมีบุญรักษาอยู่จึงยังไม่ไปไหนทีนี้ในช่วงจังหวะที่ยังหาช่องหาโอกาสอยู่เนี่ยไม่ได้ช่องพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเกิดเป็นแสงสว่างขึ้นนี่ช่วงที่อยู่ในสมาธิท่านผู้ฟังมารก็ไม่ได้ช่องอีกเหมือนกันทำไมถึงไม่ได้ช่องเพราะว่าทางไปของมารท่านผู้ฟังคือมันจะไม่ไปตามอริยมรรคมีองค์8มันจะไปตามมิจฉามรรคสมาธิก็เป็นมิจฉาสมาธิคำพูดก็เป็นมิจฉาวาจาอาจจะพูดสระสรวยฟังดูดีแต่ความหมายนั้นก็คือเพื่อที่จะให้เราเลิกละห่างจากความเพียรอาจจะทำดีช่วยเหลือนั่นนี่แต่จุดประสงค์ลึกๆของมันเนี่ยมันคือมันมีมิจฉาทิฏฐิอยู่แล้วไงถ้ามีมิจฉาทิฏฐิฝังอยู่แล้วเนี่ยนะการกระทำอะไรต่างๆคำพูดความคิดนึกการกระทำเป็นมิจฉาไปหมดมันจะชักจูงชักนำไปเพื่อที่จุดประสงค์ในการทำไม่ดีถ้าเรายังทำดีอยู่เนี่ยอยู่ตามมรรคแปดนี่มันแทรกไม่ได้แน่นอนซึ่งในช่วงที่โพธิสัตว์พอเลิกทำทุกรกิริยามาเดินตามทางสายกลางมันก็ไม่ได้ช่องอีกเพราะว่าอยู่ในทางแล้วจะออกนอกทางนี่ไม่มีเลยจะคลายความเพียรไม่มีเลยแล้วถ้าจะยังไม่บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่เลิกความเพียร นี้เลยคือไม่ออกจากช่องนี้เลยนั่นวังคำนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ขยับตัวขยับแขนนะแต่หมายความว่าจะไม่หย่อนความเพียร นี้ให้มันพอประมาณอยู่นี้ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปอยู่ในฌานสมาธิตลอดอย่างเราท่านๆที่ปฏิบัติสมาธินั่งสมาธิแล้วบางทีก็คิดนึกนั่นนี่เนี่ยอันนี้คือสมาธิไม่เต็มที่แต่ถ้าคุณอยู่ในสมาธิจริงๆเลยเนี่ยนะความคิดว่าเมื่อยหลังแล้วขอนอนนี้สักหน่อยนึงนะไม่โผล่เลยนะไม่โผล่ถ้ามีโผล่มาในคุณเคลื่อนจากสมาธิแล้วคุณเคลื่อนจากสมาธิแล้วรู้ตัวหรือเปล่าเอาแต่ว่าตอนที่เราอยู่ในสมาธิความคิดเหล่านี้ไม่มีนี่แหละก็คือท่านอยู่ตลอดทำความเพียรชนิดที่ไม่ถอยกลับหมายความว่าถ้ายังไม่บรรลุสัมมาสัมปวิญญาณยังไม่ถึงที่สุดของความสำเร็จเนี่ยจะไม่เลิกความเพียรเหล่านี้ให้จิตใจมันตั้งอยู่อย่างนี้ตลอดเลยนะอยู่ในฌานสมาธิคิดนึกใกล้ครวญเป็นวิตกวิจารก็เป็นไปในทางที่ไม่เกี่ยวเนื่องด้วยกามไม่มีพยาบาทไม่มีเบียดเบียนตนเองหรือผู้อื่นอยู่ในช่องทางของอริยมรรคนี่ตลอดเลย มารก็ไม่ได้ช่องเหมือนกันจนบรรลุสัมมาสัมปวิญญาณอ่ะบรรลุสัมมาสัมปวิญญาณนี่คือมารไม่ได้ช่องตลอดเลยนะฟังบรรลุแล้วนี่บรรลุแล้วมารเนี่ยจึงจะได้ช่องตอนไหนพระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสรู้แล้วใหม่ๆประทับอยู่ที่ใต้ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะใกล้ฝั่งแม่น้ำในรัญชราณตำบลอุรุเวลาครั้นแลพระผู้มีพระภาคประทับพักผ่อนอยู่ในที่หลีกเร้นได้เกิดความบริวิตกขึ้นในใจอย่างนี้ว่าโอ้เราเป็นผู้พ้นแล้วจากทุกขกิริยาสาธุดีแล้วเราเป็นผู้พ้นแล้วจากทุกขกิริยาอันไม่ประกอบด้วยประโยชน์นั้นโอ้สาธุดีแล้วเราเป็นสัตว์ที่บรรลุโพธิญาณแล้วครั้นนั้นแลมารผู้ใจบาปได้ทราบความปริวิตกคือความคิดในใจของพระผู้มีพระภาคด้วยใจของตนแล้วจึงเข้าไปหาพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลด้วยคำที่เป็นคาถาคือคำกราบนี้ว่าก็มานพทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยการบำเพ็ญตบะใดท่านหลีกจากตบะนั้นเสียแล้วเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์มาสำคัญตนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ท่านพลาดจากมรรคาแห่งความบริสุทธิ์เสียแล้วในที่นั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่านี้คือมารผู้ใจบาปจึงได้ตรัสคำที่ผูกเป็นคำกราบตอบมานั้นไปว่าเรารู้แล้วว่าตบะอื่นๆยังได้อย่างหนึ่งไม่ประกอบด้วยประโยชน์ตบะทั้งหมดหาอำนวยประโยชน์ให้ไม่ดุจไม้แจวหรือไม้ทอไม่อำนวยประโยชน์บนบกฉะนั้นเราจึงเจริญมรรคคือศีลสมาธิและปัญญาเพื่อความตรัสรู้เป็นผู้บรรลุความบริสุทธิ์อย่างยอดเยี่ยมแล้วดูก่อนมารเรากระทำที่สุดแห่งทุกข์ตัวท่านเป็นผู้เรากำจัดเสียได้แล้วนะเพราะนั้นมารผู้ใจบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้จักเราพระสุคตทรงรู้จักเราดังนี้แล้วก็จึงได้อันตรธานายไปในที่นั้นนั่นเองก็ในสมัยอื่นอีกณที่ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะณที่ตำบลอุรุเวลาใกล้ฝั่งแม่น้ำในรัญชราคราวเมื่อตรัสรู้ใหม่ๆพระผู้มีพระภาคประทับนั่งในที่กลางแจ้งในราตรีอันมืดทึบและฝนก็กำลังตกประปรายอยู่มารผู้ใจบาปใครจะให้เกิดความกลัวความครั่นครามขนพองสยองกล้าวแก่พระผู้มีพระภาคจึงนิรมิตเพศเป็นพระยาช้างใหญ่เข้าไปใกล้พระผู้มีพระภาคพระยาช้างนั้นมีศีรษะเหมือนกับก้อนหินใหญ่สีดำงาทั้งสองของมันเหมือนเงินยวงบริสุทธิ์เหมือนงอนไถใหญ่แต่ได้จำแรงเพศหลากหลายทั้งที่งามทั้งที่ไม่งามในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคครั้นนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่านี้คือมารผู้ใจบาปจึงตรัสกับมารด้วยคาถาเบียดเบียนมารว่าท่านจำแรงเพศทั้งที่งามทั้งที่ไม่งามท่องเที่ยวอยู่ตลอดกาลอันยืดยาวนานมารผู้ใจบาปเอ๋ยไม่พอที่ท่านจะจำแรงเพศนั้นเลยดูก่อนมารผู้กระทำซึ่งที่สุดตัวท่านเป็นผู้ที่เรากำจัดเสียได้แล้วและชนเหล่าใดสำรวมดีแล้วด้วยกายด้วยวาจา และด้วยใจส่วนเหล่านั้นย่อมไม่เป็นผู้ตกอยู่ในอำนาจของมารส่วนเหล่านั้นย่อมไม่เป็นผู้เดินตามหลังเพราะนั้นมารผู้ใจบาปเสียใจเป็นทุกข์ว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้จักกำพืชของเราเสียแล้วพระสุคตทรงรู้จักเราเสียแล้วจึงได้อันตรธานหายไปณที่นั่งนั่นเองและในสมัยอื่นอีกก็ได้เข้ามาหาพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลเบียดเบียนด้วยคาถานี้ว่าท่านถูกความโศกทับถมหรือจึงได้มาซบเซาอยู่ในป่าอย่างนี้ท่านเสื่อมจากทรัพย์เรื่องปลื้มใจแล้วหรือว่ากำลังปรารถนาอยู่ท่านได้ทำความชั่วอะไรๆไว้ในหมู่บ้านหรือเหตุใดท่านจึงไม่ทำมิตรภาพกับชนทั้งปวงเล่าหรือว่าท่านทำมิตรภาพกับใครๆไม่สำเร็จดูก่อนมารผู้เป็นเผ่ากองบุคคลผู้ประมาทแล้วเราขุดรากของความเศร้าโศกทั้งหมดแล้วไม่มีความชั่วไม่เศร้าโศกเพ่งอยู่เราชนะความติดแน่นกล่าวคือความโลภในภพทั้งหมดเป็นผู้ไม่มีอาสวะเพ่งอยู่ก็ถ้าใจของท่านยังคล้องอยู่ในสิ่งที่ชนทั้งหลายกล่าวว่าสิ่งนี้เป็นของเราสิ่งนี้เป็นของเราสมณะท่านก็จะไม่พ้นไปจากเราได้นะก็สิ่งที่ชนทั้งหลายกล่าวว่าเป็นของเราเป็นของเรานั้นย่อมไม่เป็นของเราและสิ่งที่ชนทั้งหลายกล่าวว่าเป็นเราก็ไม่เป็นเราเหมือนกันแน่มานท่านจงทราบอย่างนี้เถิดแม้ท่านก็จะไม่เห็นทางของเราก็ถ้าท่านรู้จักทางอันปลอดภัยเป็นไปสู่อมตะมหานิพพานก็จงหลีกไปแต่คนเดียวเถิดจะพร่ำสอนคนอื่นทำไมเล่าก็ชนเหล่าใดมุ่งไปสู่ฝั่งย่อมถึงพระนิพพานอันไม่ใช่โอกาสของมารเราถูกชนเหล่านั้นตามแล้วจะบอกว่าสิ่งใดเป็นความจริงสิ่งนั้นหาอุปาทิกิเลสมิได้มารจึงได้กล่าวในที่นั้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเปรียบเหมือนสระโบกกรณีมีอยู่ในที่ไม่ไกลจากบ้านหรือนิคมมีปูอยู่ในสระนั้นมีเด็กชายเด็กหญิงเป็นนั้นมากออกจากหมู่บ้านแล้วไปสู่สระโบกกรณีถึงแล้วก็จึงคร่าปูนั้นขึ้นมาจากน้ำวางลงบนบกแล้วปูชูก้ามใดๆขึ้นมาเด็กหญิงชายเหล่านั้นก็ทำก้ามนั้นๆให้ขาดให้หักให้หลุดด้วยท่อนไม้หรือก้อนหินกรวดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปูนั้นมีก้ามอันขาดแล้วหักแล้วหลุดแล้วอย่างนี้ก็ไม่อาจจะลงไปสู่สระโบกกรณีนั้นเหมือนเดิมได้อีกข้อนี้ฉันใดทิฏฐิที่เป็นเสี้ยนหนามปกคลุมอยู่ยักไปยักมาไม่อยู่ในร่องรอยใดๆของข้าพระองค์ทั้งหมดทั้งสิ้นอันพระผู้มีพระภาคทรงกระทำให้ขาดแล้วหักแล้วหลุดแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้ข้าพระองค์ไม่สามารถที่จะเข้าไปใกล้พระผู้มีพระภาคเพื่อหาช่องทำลายล้างอีกต่อไปจะในเรื่องราวตรงนี้ลำฝั่งที่เกิดขึ้นที่ริมฝั่งแม่น้ำในรัญชราอยู่ที่ต้นไทรเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะจังหวะนั้นเด็กเลี้ยงแพะนี่ก็เอาแพะนี่ไปเลี้ยงที่หม่องอื่นตำแหน่งอื่นตอนนั้นก็ว่างอยู่เรียบร้อยดีไปนั่งพักอยู่ที่ตรงนั้นเป็นฝั่งตรงกันข้ามกันกับที่ต้นโพนเป็นที่ตรัสรู้มานั่งอยู่ที่ต้นไทรนั้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาเนี่ยมาเบียดเบียนพระองค์คิดว่าตรงนี้จะเป็นช่องที่จะเอาได้ละแม้มาคิดว่า เลิกจากการทำทุกขกิริยาฉันเบาความเพียรลงสักหน่อยนึงนี่แหละเป็นช่องที่จะบีบเบียนคนเราเนี่ยนะฝั่งทำความเพียรอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เนี่ยแล้วก็มีคนมาชักชวนให้ว่าเลิกสิอย่าทำต่อเลยนี่ก็อย่างหนึ่งใช่ไหมหรือทำความเพียรอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่มันเกินไปพอเราผ่อนลงดีโอ้ทำไมเราผ่อนลงอ่อนแออย่างนี้ล่ะไม่ได้นะเฮ้ยบางทีมาพูดอย่างนี้เหมือนกับประชดประชันให้เราจะต้องทำต่อไปบางทีบางคนก็คล้อยตามด้วยใช่เราย่อหย่อนลงแล้วฉันก็อยู่อย่างนี้คือมาเนี่ยเอาเราทั้งสองทางคือไม่ทางที่แบบว่าเกินไปก็ทางที่หย่อนไปแบบให้ไม่ไปตามตรงทางได้มานี่เป็นอย่างนี้ไม่ใช่แค่สองทางทุกฝั่งเพราะสองทางนั้นคือสุดตรงสองข้างยังอีกคู่หนึ่งยังอีกคู่หนึ่งและอีกคู่หนึ่งที่ไปในอีกทิศหนึ่งและอีกทิศหนึ่งจะไปช่องตรงกลางๆพอดีเนี่ยมันดีมันยากคิดดูอย่างเรื่องราวที่มาเล่าให้ท่านฟังนี่เขาคิดว่าพอโต้กันอย่างนี้โต้กันไปโต้กันมาโอ้ไม่ได้รู้ช่องทางรู้พฤติกรรมรู้นิสัยของเราหมดเนี่ยยังอุตส่าห์บอกว่าถ้างั้นก็อย่าสอนก็แล้วกันอะรู้ทางไปรู้ทางปลอดภัยแล้วก็ไปคนเดียวก็ได้จะพร่ำสอนบอกคนอื่นทำไมไม่ต้องสอนหรอกนี่คือวิสัยของมารนะจะไม่ให้คนอื่นก็ไม่ได้ดีด้วยอ่ะพอพระพุทธเจ้าก็เบียดเบียนมารกลับเหมือนกันก็มาคาถาเบียดเบียนมารเนี่ยหมายความว่าไม่ให้มารได้ช่องในการที่จะทำความชั่วได้ก็จึงบอกว่าจะสอนนี่คือที่ว่าช่องที่จะได้จากพระพุทธเจ้าในความที่จะให้ท่านผิดเพี้ยนมีทิฏฐิวิปริตเข้าใจไม่ถูกไปเนี่ยไม่ได้แล้วเหมือนก้ามปูที่ถูกเด็กเขาหักออกเรียบร้อยแล้วปูนี้จะไม่ได้ช่องอีกต่อไปแต่ว่ามารก็ตามกวนอยู่ตลอดนะทุกฝั่งคือไม่สามารถเปลี่ยนจิตใจของพระองค์นี้สมณะองค์นี้ได้ละแต่ก็ตามกวนในการที่จะให้เจ็บป่วยบ้างปรินิพานบ้างเอาถ้างี้จะอยู่ทำไมกับปรินิพานเธอถึงเวลาแล้วคือเอาตัวของท่านไม่ได้ก็จริงอะแต่ก็ไม่ให้ท่านจะสร้างประโยชน์ต่อไปได้มากนี่เป็นวิสัยของมารเป็นอย่างนี้ซึ่งเรื่องราวตรงนี้คือเทวบุตรมารทุกฝั่งคือพญามารคือหัวหน้าของเหล่ามารที่อยู่ในชั้นปรินิมิตสวัสดีซึ่งคำนี้เขาก็ามาใช้เปรียบเทียบในลักษณะของบุคลาธิฐานเหมือนกันจึงเอามาใช้เรียกว่ากิเลส ที่เป็นมารก็มีเทวบุตรมารก็มีบางคนนี่ก็มาทำหน้าที่ของมารซึ่งการมาทำหน้าที่เนี้ยการทำงานของมารเนี่ยทุกฟังมันก็ไม่ได้ไปลงมือเองอยู่ตลอดเวลาหรอกเพราะมันไปตามทางที่ไม่ดีใช่ไหมก็วางกับดักไว้ตลอดซึ่งกับดักของมารบางทีก็คนเราเนี่ยก็ไปติดกับดักของมารกับมาชักชวนไปในทางที่ไม่ดีไปคนนั้นก็เลยกลายเป็นเครื่องมือมารไปเป็นฝักฝ่ายของมารไปบางทีตัวเองก็ไม่รู้ตัวว่าถูกเขาหลอกใช้แล้วเหมือนกับแบบพายเรือให้โจรนั่งนี่แหละโจรก็แบบเนียนๆเราไม่รู้เลยถูกติดร่างแหไปด้วยก็เป็นอย่างนี้ก็มีคนใกล้ตัวนี่แหละบางทีก็พูดทิ่มพูดแซวพูดหยอกกันนี่คือลักษณะของมิจฉาวาจานะเป็นคำพูดเพ้อเจ้อเป็นคำพูดไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงพูดแซวพูดตลกแกล้งกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือเผลอใช้เครื่องมือมารโดยไม่รู้ตัวก็เป็นฝ่ายของมารในจังหวะที่คุณพูดนั้นบางเวลามีการให้กำลังใจกันมีการให้ตั้งอยู่ในความดีกันนั่นก็ดีขึ้นมาคือเป็นมารบางเวลาแบบนี้ก็มีอะไรจะเป็นกับดักของมารทุกฝั่งอะไรจะเป็นเครื่องมือมารสิ่งที่จะเป็นกับดักของมารทำให้เราตกไปเป็นเครื่องมือของมันได้ไปกวนคนอื่นได้หรือกวนจิตใจของตัวเราเองได้มีสองอย่างท่านเปรียบเทียบไว้ดูฟังเปรียบไว้เหมือนกับกับดักที่เขาล่อเนื้อตัวผู้กับดักที่เขาล่อเนื้อตัวเมียในกวางฝูงใหญ่กวางฝูงใหญ่ฝูงหนึ่งดูฟังเกิดมีคนเนี่ยเขาก็ไปวางกับดักเอาไว้เพื่อที่จะล่อให้เนื้อมาติดกับแล้วก็กินเป็นอาหารหมู่กวางนี่ก็ลดลงจำนวนโอ้ ปรากฏมีผู้หวังความปลอดภัยกับฝูงเนื้อฝูงนั้นก็จึงเปิดทางที่เกษมปิดทางที่เป็นกับดักเอาไว้เอาเหยื่อล่อเนื้อล่อนั้นออกไม่ให้กวางไปทางที่ไม่ดีได้ให้กวางฝูงนั้นไปในทางที่ดีได้ที่อธิบายเปรียบเทียบไว้เนี่ยคนที่ปรารถนาความไม่ดีนี่คือมารใช่ไหมคนที่ปรารถนาความสุขความเกษมกับหมู่สัตว์นี่คือพระพุทธเจ้านะเหล่ากวางฝูงนั้นนี่ก็เปรียบเหมือนสัตว์ทั้งหลายนี่แหละมาเนี่ยไม่ได้หวังดีกับสัตว์ทั้งหลายต้องการความสุขต้องการความบันเทิงต้องการความเมตตาต้องการแกล้งเขานั่นแหละก็จึงวางกับดักเอาไว้กับดักที่ไว้สำหรับเนื้อล่อตัวผู้เนื้อล่อตัวเมียนั้นคือตัณหาและอวิชชาถ้าไปตามทางตัณหาไปตามทางอวิชชานั่นเป็นกับดักที่เป็นเครื่องมือของมารจะใช้จุดนี้เป็นเครื่องมือถ้าเราทำอะไรก็ตามไปด้วยอำนาจของตัณหาวิชาพุ่มเลยคุณตกเป็นเครื่องมือของมารคุณตกเป็นเครื่องมือของมารคำพูดอะไรที่คุณพูดออกไปคุณก็พูดไปในวิสัยของมารความคิดการกระทำอะไรก็ตามที่ชักชวนคนนั้นไปที่นั่นที่นี่ต่อให้มันแบบว่าดูเฉยๆเหมือนดีแต่ด้วยอวิชานั้นความไม่รู้ในอริยสัจ 4ด้วยตัณหานั้นคือความทยานอยากเรากลายเป็นมารโดยไม่รู้ตัวมารนี่เขาไม่ได้ลงมือเองท่านผู้ฟังเขาใช้เครื่องมือนี่แหละตัณหาก็กามตัณหานี่แหละเพราะว่าตัณหานี่แหละแต่แบบว่าไม่อยากมีไม่อยากเป็นบางคนคิดว่าฉันจะไม่เสพกามแต่ก็ไปติดเรื่องของทิฏฐิ10ประการมีทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องก็เป็นภาวะตัณหาเป็นวิภาวะตัณหาก็ติดกับหลักของมารอยู่ดีไปเกยตื้นอยู่บนกลอกลางแม่น้ำก็ออกทะเลไปไม่ได้ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดระวังบางทีเราจะรู้ได้ไงว่าสมมติฉันทำความเพียรอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เกิดมีคนมาเห็นว่าเอ๊ะมันจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพอะเราจะเลิกหรือเราจะทำต่อเลิกนี่มันจะกลายเป็นความย่อหย่อนไหมทำต่อนี่มันจะเป็นความเพียรที่เกินหน้าล้ำหน้าไปหรือเปล่าอันนี้เราต้องพิจารณาดูได้ไงดูจากตัณหาดูจากอวิชชามีการใคร่ครวญโดยแยบคายหรือไม่มีความอยากที่แบบล้ำหน้าไปเป็นวิปวัตนาหรือเปล่าหรือว่าที่ปฏิบัติมันอยู่ตามมรรคหรือไม่ที่เรารู้ชัดเจนหรือยังผู้รู้เขากล่าวไว้ว่ายังไงอันนี้ศึกษาความรู้นี้จะทำให้เราไปรอดไปถึงฝั่งได้แน่นอนนะท่านฟังทุกวันนี้นะคนก็มากมายคำสอนก็เยอะแยะคนนั้นก็ว่าอย่างนี้คนนี้ก็ว่าอย่างนั้นไม่ได้มันงงไปหมดก็เนี่ยถึงว่าสมัยนี้เนี่ยมารเนี่ยมันยึดครองไว้ได้ไปหมดแล้วทั่วไปหมดมีอยู่เต็มไปหมดแม้แต่ในวงการส่งเองก็ตามวงการที่ว่าจะบอกสอนคนเนี่ยก็ยังถูกมารยึดเอาไว้ก็มียึดตรงนั้นยึดตรงนี้ช่องทางที่เป็นอริยมรรคมีองค์8เนี่ยก็เล็กลงช่องที่จะให้เราไปได้นี่มันก็น้อยนะเราต้องเร่งเลยทุกฝั่งคำสอนนี่มีอยู่ปฏิปทานี่ยังมีอยู่เราอย่าไปติดกับดักของมารถึงแม้มันจะมีมากทุกวันนี้บางทีคำสอนนี่มาเนียนๆแต่กลายเป็นแบบไม่ใช่เป็นไปผิดที่เป็นความเข้าใจผิดหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิของผู้สอนไปเป็นเรื่องใหม่ไปครูบาอาจารย์ก็ต้องเลือกให้ดีดูให้ดีพอดีเราจะไปตามทางกันได้ให้มันดีในเรื่องนี้ก็ต้องกลับมาดูที่จิตของเรามีความนุ่มนวลไหมมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไหมตามมารยาทมีองค์8หรือไม่มีความหยาบกระด้างหรือเปล่าอย่าให้มันหยาบแต่มีความนุ่มนวลอย่าให้มันกระด้างแต่มีความอ่อนโยนอย่าให้มีความยกตนแต่มีความเมตตาอย่าให้ลบหลู่คุณท่านแต่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อันนี้เราจะไปดีได้ทุกฝั่งในขวากหนามเส้นทางนี้ผ่านได้ให้มีกำลังใจแต่ตอนท้ายรายการนี้ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งท่านฟังคือข้าพเจ้าเนี่ยจะไปแสดงธรรมที่กรุงเทพมหานครในวันที่2กุมภาพันธ์2562จะเป็นงานขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกหรือว่า พสลแล้วก็ภาคีเครือข่ายก็ได้กำหนดจัดงานบำเพ็ญกุศลทำบุญอายุ96ปีกับท่านแผนวรรณเมธีประธานพสลในวันเสาร์ที่2กุมภาพันธ์2562ตั้งแต่เวลา 7.30 น.ถึงเที่ยงณห้องประชุมสัญญาธรรมศักดิ์ที่พสลถนนสุขุมวิท24อันนั้นคือในอุทยานเบญจสิริในการนี้พสลก็ได้นิมนต์พระอาจารย์มหาไพบูลย์อภิปุณโณได้มาแสดงธรรมเรื่องหลักธรรมที่ช่วยให้อายุยืนยาวแสดงธรรมตั้งแต่เวลา 10.00 น.ถึง 11.00 น.แล้วก็จะมีการเจริญภาวนาด้วยเนื่องในโอกาสวันมงคลนี้พสลก็ได้นิมนต์คณะสงฆ์วัดใหญ่ศรีสุพรรณซึ่งมีพระศรีสุธรรมเมธีเจ้าอาวาสเป็นประธานมาเจริญพระพุทธมนต์สวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและพระปริตรและถวายพระทหารเช้าและเพลแก่ภิกษุสงฆ์ทั้งหมด88รูปก็จึงขอเชิญชวนท่านร่วมงานการกุศลและฟังธรรมเทศนาในวันและเวลาดังกล่าวได้ท่านผู้ฟังที่ต้องการจะไปฟังเทศข้าพเจ้าก็จะไปเทศช่วง 10.00 น.ถึง 11.00 น.แต่ว่างานบุญนี้เขาจะมีเริ่มตั้งแต่ 7.30 น.โดยตอนเช้า 7.30 น.นั้นก็เป็นการถวายพระทหารเช้าแล้ว 9.00 น.นี่ก็จะเป็นการเจริญพระพุทธมนต์โดยมีท่านเจ้าคุณพระศรีสุธรรมเมธีเป็นประธานสงฆ์แล้วก็จะมีการแสดงธรรมตั้งแต่ 10.00 น.ถึง 11.00 น.เป็นต้นไปเรื่องราวที่ข้าพเจ้าจะแสดงในวันเสาร์นี้ก็จะเป็นเรื่องของวิธีการที่เราจะเจริญสมาธิวิปัสสนาแล้วก็การปล่อยวางในจิตของเราเพิ่มเติมให้จากเรื่องหลักธรรมที่จะช่วยให้อายุยืนยาวเอาละท่านผู้ฟังวันนี้ก็เวลาหมดแล้วเรื่องราวที่สัญญาไว้ว่าจะให้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเทวดาหนึ่งที่มีมิจฉาทิฏฐิคิดว่าถ้าเวลาเหมาะสมอาจจะนำมาให้ท่านผู้ฟังฟังในวันต่อๆไปอีกครั้งหนึ่งวันนี้อาจจะให้ฟังย่อๆได้สักหน่อยหนึ่งนะแล้วก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับพระเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโณจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพรธรรมบทแปลเรื่องพระโกนทธานะเถระภาคที่ห้าเรื่องที่110พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภพระเถระชื่อโกนทัฏฐานะตรัสพระธรรมเทศนานิว่ามะโวชะพรุสังกินจิวุตตาปฏิวะเทยุตังทุกขาหิสารัมภคถาปฏิทันทาผู้เสยยุตังเป็นต้นตอนรูปสตรีติดตามพระเถระไปทุกแห่งดังได้สดับมาจำเดิมแต่วันที่พระเถระนั้นบวชแล้วรูปสตรีรูปหนึ่งเที่ยวไปกับพระเถระแต่ท่านไม่เห็นรูปสตรีนั้นส่วนมหาชนแลเห็นเมื่อท่านเที่ยวไปบิณฑบาตอยู่ภายในบ้านพวกมนุษย์ถวายภิกษาทัพพีหนึ่งแล้วพูดว่าท่านขอรับส่วนนี้จงเป็นของสำหรับท่านแต่ส่วนนี้สำหรับสตรีผู้สหายของท่านดังนี้แล้วก็ถวายภิกษาแม้ทัพพีที่สองถามว่าบุรพกรรมของท่านเป็นอย่างไรได้ยินว่าในการแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะภิกษุสองรูปเป็นสหายกันได้เป็นผู้กลมเกลียวกันอย่างยิ่งดุจคลอดจากครรภ์มารดาเดียวกันก็ในการแห่งพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระชนมายุยืนภิกษุทั้งหลายย่อมประชุมกันเพื่อประโยชน์แก่การทำอุโบสถทุกๆหนึ่งปีหรือทุกๆหกเดือนคือหนึ่งปีครั้งหนึ่งหรือหกเดือนครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้น